Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Uhud gazvesinde istişareden sonra ne yapıldı? Savaşa gidildi. Cenab-ı Allah diyor ki 160. ayet-i kerimede İn yansurkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allah size yardım ve zafer verecek olursa, yardım edecek, zafer verecek olursa hiçbir kimse sizi yenik düşüremez. Ve iyyahzulkum, ve eğer o sizi yardımsız bırakırsa femen zellezî yansurukum min ba'di. Onun dışında, ondan sonra size kim yardım edebilir? Ve alellahi فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. O halde müminler Allah'a tevekkül etmelidirler. Müslüman Allah'ın hükümlerini, gerek şer'i hükümlerini, gerek kaderi hükümlerini rıza ile karşılamalı ve onlara tam anlamıyla güvenmeli. Onların doğruluklarından, onlardaki sonsuz hikmetlerden, sonsuz hikmetlerin mevcudiyetinden, onların insanın ve insanlığın tartışılmaz bir şekilde hayrına olduklarından, onların dışında kalan hükümlerde hayır namına herhangi bir şeyin olmayacağından, olamayacağından kesinlikle emin olmalı ve bu emin olma vasıfları ile Allah'ın hükümlerine tartışılmaz bir şekilde bağlı kalmalıdırlar. Dediğim gibi bu hükümler Cenab-ı Allah'ın ister kaderi hükümleri olsun, İster şer'i hükümleri, dini hükümleri olsun, fark etmez. Dolayısıyla burada Allah'a tevekkülün bir yeni boyutu ile karşı karşıyayız ayet-i kerimede. Çünkü iki tane tevekkül emri ve irşadı arasında Cenab-ı Allah اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ diyor. Yani eğer Allah size yardım edecek, zafer verecek olursa kimse sizi yenik düşüremez. Ve eğer sizi yardımsız bırakırsa onun dışında size kim yardımcı olabilir? Size kim yardımcı olabilir? Dolayısıyla Müslüman Allah'ın zaferi gerçekleştirecek, zafere götürecek yardımına güvendiği gibi Allah'ın dininde de dünya ve ahiretin her türlü hayrının mevcudiyetine de inanıp güvenmek zorundadır. İmanının gereği budur. Allah'a tevekkül etmenin bir boyutu, bir uzantısı da budur. Ben eğer Cenab-ı Allah'a yaptığım ameli, dünyevi ameli veya uhrevi ameli güzel bir şekilde neticelendirmeksi konusunda güveniyor isem, aynı şekilde onun benim hayatımı düzenlemek için ister fert olarak, ister toplum olarak, ister devlet olarak, isterse de insanlık olarak hayatımı düzenlemek için indirmiş olduğu hükümlere de tam bir güven besleyip o hükümlere tam anlamıyla güvenmeli, bel bağlamalı, tevekkül etmesini bilmeliyim. İnanacağım ki onun hükümleri tartışılmaz bir şekilde en doğru hükümlerdir. Hiçbir hüküm doğrulukta onunla yarışmaya girmesi şöyle dursun, onunla yarışmak için kulvara çıkması dahi söz konusu değildir. yarışabilme özelliğinde bulunması bir tarafa. Kulvara dahi çıkması, çıkarılması veya kulvarda var gibi görülmesi bile mümkün değildir. Allah'ın hükümleri hiçbir şekilde rakip tanımaz. Çünkü hakkın ötesinde, Kur'an-ı Kerim öyle diyor, hakkın ötesinde dalaletten başka bir şey yoktur. Haklar bir, iki, üç tane değil ki hangisi daha hak diyelim. Hak bir tanedir. Ve hakkın dışında bir şey varsa o da dalalettir. Dolayısıyla Allah'ın şeriatıyla hiçbir kanuni nizamname, hiçbir yasalar topluluğu kesinlikle aynı kulvarda yarıştırılamazlar. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi hakkın dışında kalan sapıklıktan, dalaletten başka bir şey değildirler. Dalaletin hak ile boy ölçüşmesi nasıl düşünülebilir? Bunu kim kabul edebilir? Hangi insaf, hangi vicdan, hangi adalet duygusu buna evet diyebilir, göz yumabilir? Allah'ın hükümleri hakkı temsil ediyorsa, Allah'ın kaderi hakkı temsil ediyorsa, bunun dışındaki hükümler ve değerlendirmeler batılın ta kendisidir. Bunların hakla en ufak bir münasebeti yoktur. Bir ilgisi, bir alakası yoktur. Dolayısıyla bazı insanlara batılın ne kadar batıl olduğunu anlatmak bir tarafa, kesinlikle mukayese niyetiyle İslam şudur, şu sistem bu konuda böyle diyor demek gibi bir yanlışlığa Müslüman düşmemelidir. Çünkü o zaman onu da İslam'la bir kulvara sokmuş oluyorsunuz. Hayır. İslam batıl ile aynı kulvara girmeyecek kadar hakkın ta kendisidir ve biricik haktır. Onun dışında ne varsa her şey batıldır. İslam eğer bir konuda hüküm koymuşsa yalnız İslam'ın o hükmü haktır. Onun dışında o husustaki bütün hükümler ve değerlendirmeler tartışılmaz bir batıldır. Onun için biz Allah'a tevekkül ederiz. Onun için biz Allah'tan mağfiret dileriz. Onun için biz Allah'ın bize yardım etmesi halinde kimsenin bizi yenik düşüremeyeceğine iman ederiz. Peki biz bir başka yerde de Allah'ın bize yardım etmesinin bizim ona yardım etmemize bağlı olduğu belirtilmektedir. İntansurullaha yansurkum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir. O halde biz Allah'ın dininin yardımcıları olmalıyız. Nitekim İsa aleyhisselam da havarilere "Men ensari ilallah" diye seslenmişti. Ne kadar müstesna bir hitap. Bütün peygamberlerin aynı muhtevada benzer hitapları vardır. Allah'a giden yolda kim bana yardımcı olacak? Dolayısıyla Müslüman peygamberin şahsı ile birlikte olsa da olmasa da arasında bir karşılık, bir mesafe bile olsa, binlerce yıl ve binlerce kilometre dahi olsa Müslüman peygamberin davasının yanında yer alarak Allah'ın dininin yardımcısı olur ve böylelikle Allah'ın yardımını da hak eder. İşte daha önce de yine benzeri bir münasebetle söylemiştim. İslam ümmetinin Allah'ın yardımından uzak kalmasının sebebi burada yatıyor. Ümmet Allah'ın dininin yanında yer almadığı için Allah bu ümmete yine de rahmet nazarıyla her şeye rağmen bakıyor. Çünkü hala bu ümmetin sahip olduğu Allah'ın rahmetini celbeden bir takım güzellikleri var. Cenab-ı Allah çok adaletlidir. bir yanlışı dolayısıyla veya birçok yanlışı dolayısıyla iyiliklerini, savablarını, doğrularını görmezlikten gelmiyor. Yani büsbütün ümmeti büyük yanlışlıkları bile olsa gözden çıkarmış bulunmuyor. Gözden çıkarmış bakıyor çünkü hala ümmette bazı güzellikler var. Bazı güzellikler yaşıyor, yaşatılıyor. Yeni güzelliklere sahip olunmaya çalışılıyor. Yetersiz de olsa, cüz'i de olsa, lokal de olsa, bölgesel de olsa. Ümmet topyekün Allah'ın dinine koşarsa, Allah elbette bu ümmeti ortada bırakmayacaktır. Ümmet, yine Ali İmran suresinde geçti. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Burada cemiyan kelimesinin hem Allah'ın ipinin tümü manasına hem hepiniz manasına anlaşılması mümkündür. Yani hepiniz Allah'ın dininin tümüne sarılınız. وَلَا تَفَرَّقُوا ve tefrikaya düşmeyiniz. Ayrılığa düşmeyiniz. Bazen övünmek kabilinden söyleyenler oluyor. İşte 50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde İslam devleti var. Orada dur. Belki İslam topraklarında, bir zamanlar İslam toprakları olan topraklarda, Müslümanların ve Müslüman olmayanların yaşadığı 60'ın üzerinde devlet var diyebilirsin. Fad İslam Devleti ismi öyle mevcut devletlere verilecek kadar ayağa düşen bir ibare değildir. Az önce sadece istişare ölçüsünü kullanalım bakalım. Değil mi? Bu istişare az önce belirttiğimiz hudutlarda eğer bir devlette uygulanıyorsa o devlet İslam devletidir. Uygulanmıyorsa geçmiş olsun. Var mı öyle bir devlet? Birilerini rahatsız etmemek için ben isim söylemek istemiyorum. En Müslüman sayılan birilerine göre veya bazılarına göre devletlerde bile istişare az önce dediğimiz sınırlarda tatbik ediliyor, uygulanıyor mu dersiniz? Yok. Bana göre yok. İstişare orada da maalesef liderin veya kralın veya baştakin kim ise dediği doğrultuda el kaldırmak, kafa sallamak kabul ediliyor. Dolayısıyla ümmet Allah'ın istediği manada toptan Allah'ın dininin tamamına sahip çıkmıyor. Onun için hiç kimsenin bizleri yenemeyecek şekilde Allah'ın yardımını da yanımıza alamıyoruz. Hiç kimsenin bizi mağlup etmesine, yenik düşürmesine imkan kalmayacak şekilde Allah yardımıyla bizi desteklemiyor. Ne kadar Allah'la beraber olursanız, Allah da sizinle o kadar beraber olur. Bundan daha büyük insana bir lütuf ve ikram da olamaz. Allah diyor ki, benim sizinle beraberliğimi siz tespit ediniz diyor. Bunun bir manası da budur. Size veriyor, bize veriyor. Cenab-ı Allah'ın bize bu hem ikramı ve lütfudur, hem de omuzlarımıza yüklediği bir mesuliyetidir. Öyle bir mesuliyettir ki bu, göklere, yere, dağlara teklif edildiği halde onlar bu mesuliyeti kabul etmekten kaçındılar, korktular. İşte bu İslam'ı omuzlamak mesuliyetidir. İslam'ı yeryüzünün vakıasında ete kemiğe büründürmek mesuliyetidir. İslam'ı dosta düşmana karşı Allah'ın dinini bütün ihtişamıyla, yüceliğiyle, mükemmelliğiyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın, ashab-ı kiramın, raşid halifelerin ve ondan sonra devlet kademelerinde olmasa bile ilmi hayatta, toplumsal hayatta, sosyal hayatta, cihat meydanlarında yaşandığı en mükemmel şekliyle hayata geçirme eylemidir. Bunu ne kadar gerçekleştirirse ümmet, gerçekleştirebilirse Allah da yardımıyla o kadar ümmetin yanında yer alır. Ve eğer Allah size yardımını kesecek, size yardım etmeyecek olursa size kim yardımcı olabilir? Biz Allah'ın yardımını istemedik. Ne istedik? Beşeri sistemler bize yardım etsin istedik. Onların yardımına koştuk. Onlar bizi kalkındırsın istedik. Onlar bizim sosyal, ekonomik, ahlaki, her neyse, ruhi, maddi, manevi problemlerimizi çözmek istedik. Bunun için onlardan her bir şey aldık. Eğitim sistemimizi aldık, devlet sistemimizi aldık, hukuk sistemimizi aldık, modamızı aldık, ahlakımızı aldık, aldık da aldık. O zaman Allah da, siz madem onların yardımını istiyorsunuz, buyurun ben de sizleri yardımını istediğiniz kimselerle baş başa bırakıyorum. Size yardım etsinler, nereye giderseniz gidiniz. Bize peki yardım edebildiler mi? İstediğimiz sonuçları alabildik mi? Ekonomik olarak kalkındı mı İslam ümmeti? Siyasal olarak bir itibara, bir saygınlığa sahip olabildi mi İslam ümmeti? Yeryüzünün her tarafında en ucuz kan Müslüman ümmetin kanı değil mi? İzzetimiz nerede? Gücümüz nerede? Kendimize ait sanayimiz nerede? Kendimize ait her şeyiyle bizim olan, hafifiyle, ağırıyla, elektronik olanıyla, olmayanıyla. Çiftçimizden, bilmem, efendime söyleyeyim, en kompleks sanayi tesisimize kadar bizim olan tesislerimiz, kurumlarımız nerede? Bırakın bunları. Güya devletimizin egemenliği altında farz ettiğimiz topraklarımızın en azından bir kısmında bile biz egemen değiliz. İslam dünyasının her tarafında, bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin de vardı, şimdi onun yerine Amerika geçti. Dünya kadar Amerika üssü var ve bunlarda Siyonistlerle Haçlılar istedikleri gibi cirit atıyorlar. Ondan sonra devletlerin özgürlüklerinden bahsediliyor. 60 küsur devlet var deniliyor. Allah'ın yardımını almayan bir devlet ancak bu kadar olur. Allah'ın yardımını reddeden devletler ancak bu kadar olurlar. Bundan öte olamazlar. Bu kadar olmaları da iyi. Dediğim gibi aramızda hayırın sıfırlanmamış olmasından ötürü bazı hayırlar aramızda yaşıyor. Allahü Teala bu aramızdaki hayırlar dolayısıyla ümmetin yüzüne bir dereceye kadar bakıyor. Onun için ümmet olarak aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Kalbimize yönelmemiz lazım. Dinimizin bizden neler istediğinin bilincinde olmamız lazım. Batıdan, dışarıdan, İslam'dan olmayan ithal sistemlerle problemlerimizin çözülmeyeceğini çok iyi bilip, idrak edip anlamamız lazım. İslam evvela, tevhid her şeyden önce, İslam'ın dışında ve Allah'ın nizamı dışında her şeyi reddetmek ve ondan ümit kesmek değil midir? La ilahe illallah her şeyiyle beşeri sistemleri reddedip onlardan ümit etmediğini, bir hayır namına bir şey ummadığını ifade etmek ve ilan etmek değil midir? Peki hepimizin dilinden düşürmediğimiz bu ilanın gerçek vakamızla, hayatımızla örtüşen miktarı ne kadardır? Ümmet olarak bunu düşünmek zorundayız. Tek tek Müslüman olarak bunu düşünmek zorundayız ve mesuliyetimizin farkına varmak zorundayız. Mesuliyetimizin farkına varıp üzerimize düşenleri kararlılıkla yerine getirmeye çalışıp bu konuda ancak Allah'ın yardımının bizi bir yerlere götüreceği inancıyla ve alallahi felyetevekkelil ve alallahi müminler ancak Allah'a tevekkül etmelidirler, tevekkül etsinler. Ayetini de, buyruğunu da az önceki Allah mütevekkil olanları sever, tevekkül edenleri sever buyruğuyla birlikte aradaki bu yardım kanunu ve yardımsız bırakma kanunu, yardım etme ve etmeme kanunun nazar itibarı alarak Allah'ın yardımını celbetmek için fert olarak, aile olarak, ümmet olarak Allah'ın dininin yanında yer almamız gerektiğini ve böylelikle Allah'ın bize yardımcı olacağını, ancak o zaman Allah'ın şu anda bizi yardımsız bırakmasının sonunun gelip bunun Allah'ın bizi yardıma dönüşeceğini anlayıp idrak etmemiz lazım. Peki. O halde Allah'a tevekkülün mahiyetini bu şekilde anlayalım. 161. ayet-i kerime, bu yine Uhud ile yakından bağlı olarak peygamberin sıradan bir lider, bir yönetici olmadığını, onun diğer liderler ve yöneticiler gibi dünyevi hedeflerle ortaya çıkmadığını muhtevasında anlatan bir ayet-i kerime. Diyor ki: وَمَا كَانَ لِنَب۪يٍ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Herhangi bir peygamberin hainlik etmesi söz konusu değildir. Hiçbir peygambere hainlik etmek yaraşır bir şey değildir, yakışmaz. Her kim hainlik ederse kıyamet gününde yaptığı hainlikle beraber gelecektir. Sonra da ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Sonra da her bir nefse kazandığının karşılığı eksiksiz verilecektir. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ve onlara zulmedilmeyecektir. غُلُول ganimetten çalmaktır. Ganimet paylaştırılıncaya kadar Beytülmal'in ve bütün gazilerin, yani kısacası bütün ümmetin malıdır. Gazilerin ganimetten yemek içmek gibi anında istifade edip ihtiyaç duydukları şeyler dışında ganimet paylaştırılmadan önce bir zerresi dahi istediği kadar fedakarlık göstermiş olsun bir gaziye helal değildir. Ne zamana kadar? Paylaştırılıp herkesin hakkı ortaya çıkıncaya kadar. Ganimetin paylaştırılması nasıldır? İleride bu inşallah Enfal suresinde ilgili ayetlerde gelecektir. Başında ve bilhassa 41. ayet-i kerimesinde. Orada gelecek. Fakat burada kısaca bunu söyleyelim. İslam'a göre ganimet beşte biri devletindir, beytülmalindir. Bu da kendi arasında kısımlara ayrılır. Dediğim gibi ilgili ayet-i kerimelerde gelecek. Beşte dördü de gaziler arasında paylaştırılır. Bunun işte paylaştırılması nasıldır vesaire, o da ayrı bir konudur. Ona da girmeyeceğim. Ama görüldüğü gibi beytülmalin de payı var, gazilerin de payı var. Beytülmal bütün ümmetin malı olduğuna göre ganimet paylaştırılıncaya kadar ganimette bütün ümmetin hakkı vardır. Bu şekilde herkesin hakkının bulunduğu bir mal, kimin hakkı açıkça belli olmadan tasarrufta bulunduğun zaman ümmete ait olan haklarda tasarruf ediyorsun. İstediği kadar önemsiz olsun. Buna da hakkın yoktur. Cenab-ı Allah peygamberine münasip görmediğini, ümmetine de münasip olmadığını belirtiyor. Hiçbir peygamberin ganimete hainlik etmesi olacak şey değildir. Hiçbir peygambere bu yakışmaz diyor. Hiçbir peygamber ganimete hainlik etmemiştir. İsrailoğulları da vaktiyle Musa Aleyhisselam'ı bir takım güzel ve değerli şeyleri kendisine ayırmakla da itham etmişlerdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da münafıklar arasında rivayetlere göre ganimetin kaybolan güzel, değerli bir kadife parçasını peygamberin kendisine ayırmış olabileceğini söyleyenler olmuş. Rivayete göre ayet bunun üzerine nazil oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam savaştan sonra şunu ilan ediyor. Diyor ki, her kim ganimet yanında, kimin yanında ganimet malı varsa iğne ve ipliğe varıncaya kadar geri getirsin diyor. Bir başka hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kim ganimetten çalarsa o kıyamet gününde bunun cezasını çekecektir diyor. Bir sahabi, ya Resulallah, önemsiz bir şey olsa da mı bunun karşılığında ceza görecek? İsterse bir ayakkabı bağcığı olsun diyor. Ondan dahi cezalandırılır. Bu ilan yapıldıktan sonra Medine'de bir sahabi bir süre gelmiyor. Daha sonra aradan zaman geçtikten sonra, yani makul olmayan bir süre geçtikten sonra iki dizi boncuk veya ayakkabı bağcığı getiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bunlar cehennemden olan iki ayakkabı bağcığıdır diyor. Sen bizim seslendiğimiz, bizim adımıza seslenen münadimizin sesini duymadın mı diyor. Niçin o vakit getirmedin? Aman yarabbi. Biraz gecikmeye bile tahammülü yok bu işin. İlan yapılır yapılmaz ganimet getirilecek. Gayemiz haşa salih ve samimi mücahitlerin cihadını gölgelemek değildir. Fiilen Afganistan'a katılmış kardeşlerimizden birisinden dinlediğime göre 80'li yıllarda. Hocam dedi, bu hükümleri bilmiyorlar bazıları veya birçoğu. Adam diyor, Ruslardan tank alıyor. Tankın kendisinin olduğunu zannediyor. Savaştan önce kendisiyle arasında kan davası bulunan diğer köydeki komşusunu alıp tankıyla komşusunun üzerine gidiyor diyor. Aman yarabbim. Böyle bir davranış nasıl düşünülebilir? Bırak tankı, sen bir ayakkabı bağcığını bile kendine ait bilemezsin. Kabul edemezsin. Hem de nasıl alıp bunu Ruslardan ganimet aldığın ve Rusları kendisiyle bombalaman gereken o tankı geliyorsun onunla Müslüman kardeşlerini, bir zamanlar aranızda bir anlaşmazlık bulunan köylerini veya insanları, aileleri bombalamaya kalkışıyorsun. Burada şuraya geliyoruz. Müslüman dinini bilmekle mükelleftir. Çünkü dinini bilmezse ne zaman, nerede dinine göre hareket edeceğini kendisi kestiremez. İlim, dini bilmek, insanın ifade yerindeyse yularıdır, gemleyicisidir. Onu istediği gibi hareket etmekten, nefsinin istediği şekilde hareket etmesinin engeli olur. Müslüman cahil kalamaz. Müslüman dininin hükümlerini bilmemezlik edemez. Ha, dinin hükümlerini herkes bilmek zorunda değildir. Ama neyle ilgileniyorsan, alanın neyse, mesleğin neyse, işin gücün neyse, onun ile ilgili şer'i hükümleri bilip öğrenmek zorundasın. Ömer radıyallahu anh pazarda seslenirdi. Ey pazar halkı! Dinimizin alışveriş ile ilgili ahkamını bilmeyenler bizim pazarımızda alışveriş yapmasınlar diyordu. İşçiysen işçiliğin hükümlerini, patronsan patronluğun hükümlerini, efendim mal mülk alıp satıyorsan bunların hükümlerini, her ne yapıyorsan. Bekarsın, evleneceksin. Evlenmenin hükümlerini, cihada gideceksin, cihadın hükümlerini, cihad ile alakalı uzaktan yakından hükümleri bileceksin. Buluğa erdin, ermek üzeresin, namazın hükümlerini. Buluğa erdin, Ramazan ayı geliyor, orucun hükümlerini bileceksin. Ortaklık kuracaksın, ortaklıkla ilgili İslam'ın hükümlerini. Alışveriş yapacaksın. Hangi alışveriş türünün helal, hangisinin haram olduğunu, hangisinin faizli alışverişlere, hangisinin helal alışverişlere girdiğini, hangisinin helal malların nasıl alınıp satılabileceğini bileceksin. Yoksa az önce verdiğimiz o tankın ganimet alınması örneğindeki gibi siz de kendi çapınızda yanlışlıklar işlemekten kendinizi koruyamazsınız. Ve hiç hatırınıza gelmez İslam'a aykırı bir iş yaptığınızda. Şeytan da getirtmez. Gelirse çünkü tövbe etmek imkanınız olur. Vazgeçmek imkanınız olur. Hak sahiplerinden helallik dilemek imkanınız olur. Onun için yapacağınız işin ilmini, onun ile ilgili İslami hükümleri kesinlikle bilmek gerekiyor. Ganimetten geldik, ganimet ile böyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle diyor. Diyor ki, sakın sizden birinizi kıyamet gününde sırtına böğüren bir deve yüklenmiş olarak görmeyeyim. Ey Allah'ın Resulü beni kurtar diyecek, ben ona ben sana bir şey yapamam diyeceğim. Sakın birinizi sırtında bir meleyen bir koyun yüklenmiş olarak geldiğini görmeyeyim kıyamet gününde. Ya Muhammed beni kurtar diyecek, ben ona ben sana bir şey yapamam diyeceğim. Ve böylelikle sayıyor. O zamanın şartları içerisinde nahak yere hakkı olmayan veya üzerinde vermesi yükümlülük olan şeyleri vermeyen, hak olmayan şeyleri alan kimselere dair örnekler veriyor ve böyle diyor. Yine bir şey daha söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam ayet-i kerime ile ilgili olarak. Bunu da iyi belleyelim. Diyor ki, hedayel ummal gulul. Memurların, görevlilerin hediye almaları bir ganimet hırsızlığıdır. Bu nerede? Benim memurum işini bilir sözü nerede? Aman ya Rabbi, ne kadar fark var. Yer ile sema arasındaki uzaklıktan daha fazla bir fark. Bir din diyor ki, memurların hediye almaları hırsızlıktır. Ganimet hırsızlığı hem de. Bir sistem de diyor ki, benim memurum işini bilir. Böyle başa böyle tarak. Buna yakıştı. Bu buna yakıştı. Şimdi yine Peygamber aleyhissalatü vesselam İbnül Lütbiye diye birisini zekat toplamaya gönderiyor. Bu adam zekat toplayıp geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. Ondan sonra diyor ki, ya Resulallah, bunlar sizin zekatlarınız, bu da bana verilen hediyeler. Peygamberin hikmetine bakınız. Meseleyi sadece ona söylemiyor. Çünkü madem onda oldu, bu herkesin başına gelebilir bir meseledir. O halde kaynağı baştan kurutmak lazım. diyor. Hemen hutbeye, ama kızgınlıkla, öfkeyle o merhametli Resul, Allah'ın hükümleri çiğnendiği zaman kendi adına değil, Allah'ın dini adına hiç taviz vermezdi. Kızardı ve öfkelenirdi. Ayşe radıyallahu anha da böyle anlatıyor Yüce Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyor ki, ne oluyor birisine ki biz onu zekatlarımızı toplamak için gönderiyoruz. O bize geri geliyor ve diyor ki, bu sizin zekatınız, bu da bana verilen hediyeler. Annesinin evinde otursaydı ya, bakalım o hediyeler ona verilecek miydi? Demek ki bir kimseye alışılmadık şekilde makam ve mevki, işgal ettiği makam ve mevki dolayısıyla hediye gelir ve o da bu hediyeleri alırsa, bilsin ki ganimet hırsızıdır. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ. Sonra da kıyamet gününde herkes, kıyamet gününde çaldıklarıyla gelecek ya, kıyamet gününde de herkese, her nefse kazandıkları eksiksiz verilecektir ve onlara zulmedilmeyecektir. Yani iyilikleri mükafatsız bırakılmak suretiyle, kötülükleri de hak ettiklerinden fazla cezalandırılmak suretiyle kimseye zulm edilmeyecektir. Cenab-ı Allah'ın böyle mutlak adaleti olduktan sonra kendimizden korkalım. Allah'ın adaletinden değil, kendimizden korkalım ki Allah'ın cezasına bizi çarptıracak işler yapmayalım. Cenab-ı Allah bizleri hududu içerisinde, çizdiği sınırlar içerisinde ömür boyu, son nefesimiz de dahil olmak üzere yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.